Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korktken, haybetin kayda. Kötarip kaddin... Navbatna, birodarimiz Yahyo Hikmatiyning siyosiy darslariga beramiz. G'ayrating qayda, ko'tarib qaddingni minglab lashkarga, kufrni titratgan g'ayrating qayda. Mo'g'ul tatar qissasi 9-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga hamd va sano va istig'forlar aytamiz. Undan yordam so'raymiz. Nafslarimiz hamda yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi va adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Jaloliddin Manguberdining Eronga hukmron bo'lishi, Abbosiylar xilofatiga Zohirning xalifa bo'lishi, Jaloliddin Manguberdining Xalat shahrini qamal qilishi, Chingiz xonning o'limi, Hijriy 624-chi va 627-chi yillar orasida musulmonlarning holati, Baytul Maqdisning nasroniylarga qaytadan topshirilishi, Hijriy 628-chi yilda sodir bo'lgan hodisalar, Mo'g'ul tatarlarning Iroqqa hujum qilishdan bosh tortishlari, Jaloliddin Manguberdining o'ldirilish qissasi, Mo'g'ul tatarlarning Ozarbayjonni bosib olishlari, musulmonlarning Mo'g'ul tatarlar oldida yengilishiga olib kelgan sabablar kabilar suhbatimiz mavzusi bo'lgan edi. Bugungi darsimizning boshlang'ich mavzusi. Shu ongacha darslarimizda juda ko'p iqtiboslar olingan islom olamiga Mo'g'ullar bosqinini nozik jihatlari bilan xolis yoritgan Islom tarixiga oid kitoblar orasida yetakchi o'rinni tutgan asar Al-Kamil fit tarix kitobi edi. Bu kitobning muallifi Izzuddin Abul Hasan Ali ibn Abdul Karim ibn Abdul Vohid Ash-Shayboni ibnul Asir Al-Jazari bo'lib, u Hijriy 555-yil 4-chi jumadul oxir kuni Ibn Umar jazirasida tavallud topgan edilar. U kishi tasnif qilgan kitoblarning mashhurlaridan Al-Kamil fit tarix va Al-Ghoba fi ashabis sahaba kitoblaridir. Bu kishi rahimahulloh Hijriy 630-yil Shabon oyida, milodiy 1233-yil iyun oyida 75 yoshda Mosul shahrida, bu hozirgi Iroqda olamdan ko'z yumdilar. Armaniston, Gruziya, Checheniston va Dog'istonning zabt etilishi. O'tgan darsimizda Mo'g'ul sarkardasi Sho'rmag'on Fors va Ozarbayjon yerlarini egallab, yangi Mo'g'ul yurishini boshlagani haqida suhbat qilgan edik. Bu Hijriy 634-chi milodiy 1237-yil sodir bo'lgan edi. Bu sanada Sho'rmag'on Kaspiy dengizining g'arbiy nohiyalaridan shimoliy vohalarigacha bosib oldi. Qisqa vaqt ichida Armaniston, Gruziya, Checheniston va Dog'iston diyorlariga hukmron bo'ldi. G'arbga Mo'g'ul yurishi. G'arb yurishida Mo'g'ul lashkarlarining soni 120-150 ming atrofida bo'lib, tarix kitoblarida bu bosqin Qipchoq yurishi deb nomlangan. Bu hujumda Botuxondan tashqari uning akasi Orda Yejin. Ukalari Shibon, Tangut, ruschada Tankut va Berke, Chig'atoyning o'g'li Baydar va nevarasi Buri, O'qtoyning o'g'illari Guyukxon va Kadan, To'leyxonning o'g'illari Mangu va Buchek, Chingizxonning boshqa xotinidan bo'lgan o'g'li Kuyulxon, Chingizxonning ukasining nevarasi Argasunlar ishtirok etdilar. Qipchoq yurishi ikkita bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqich 1237-1239 yillar Rusning shimoli-sharqiy mintaqalariga, ikkinchi bosqich esa 1239-1240 yillarda Rusning janubi-g'arbiy hududlariga bo'lgan hujumlarni o'z ichiga oladi. Hijriy 634-yil Melodiy 1237-yilda Kaspiy dengizi shimolida Mo'g'ul lashkari Jo'chxonning o'g'li Botuxon qo'mondonligida urush olib bordi. U Volga daryosi sohillarida istiqomat qiluvchi qabilalar ustiga bostirib keldi. So'ngra Hijriy 635-yil Melodiy 1238-yilda Rus knyazliklarining bepoyon yerlariga hujumga kirishdi. Bu mintaqalarga kirgandan to chiqib ketgunicha rus nasroniylarini vahshiyona ayovsiz suratda qilishdan o'tkazdi va o'sha zamondagi rusning ko'pgina shaharlarini egallab oldi. Rezan knyazligi qo'l ostida bo'lgan Rezan shahri 1238-yil 21-dekabrda 6 kunlik Mo'g'ul hujumiga dosh bera olmay mag'lubiyatga uchradi. So'ngra Kalomna shahri egallandi. Suzdil shahri ishg'olidan keyin Mo'g'ul qo'shini Rusning hozirda eng katta shahri bo'lgan, ammo u vaqtda kichikgina bir shaharcha Moskvaga otlandi. Moskva shaharchasi Mo'g'ullarga 5 kun qarshilik qilgandan so'ng 20-yanvar kuni bosib olindi. Roshiduddin Fazlulloh xabar berishicha Vladimir juda katta shahar bo'lishiga qaramay, bo'rondek Mo'g'ul hujumiga bor yo'g'i 8 kun turib berdi. So'ng fevralning dastlabki kunlarida mag'lubiyat sari yuz tutdi. Shahar xalqining aksariyati qatl qilindi. 1238-yilda yuqorida zikr qilganlarimizdan tashqari Pereyaslavl Zaleskiy, Yuriy Polskiy, Starodub na Klyazme, Tver, Gorodets, Kostroma, Galich Merskiy, Rostov, Yaroslavl, Uglich, Kashin, Ksnyatin, Dmitrov, Vologda, Volokolamskiy va boshqa rusning shaharlari zabt etildilar. 1238-yilning oxiri, 1239 melodiy yilning boshlarida Subutoy boshchiligida Mo'g'ul lashkari Volga Bulg'oriyasi, ya'ni hozirgi Qozon shahri joylashgan mintaqa va Mordoviyani zabt etib, takror rus yerlariga kirdilar va Nijni Novgorod, Garaxovets, Gorodets, Murom va ikkinchi bor Rezan shahrini ishg'ol qildilar. Hozirgi davrimizdagi Rossiyaning yer maydoni 17 million kvadrat kilometrga teng ulkan diyor bo'lishi bilan bir qatorda aholisi juda ko'p, kamiga iqlimi qattiq sovuq va og'ir sharoitdan iborat edi. Shunga qaramay, Mo'g'ullar bu bepoyon o'lkani qisqa fursat 2 yil ichida, ya'ni hijriy 635-636 yillar, melodiy 1238-39 yillarda ishg'ol etdilar. Mo'g'ullar qarshisida biror kimsa turishga toqat qila olmadi. Bu bosqindan so'ng Mo'g'ullar 2 yil saflarini tartiblash va kelajak ishlarini rejalashtirish uchun bosqinni vaqtinchalik to'xtatdilar. Ukraina, Polsha, Mojariston, bu Vengriya, Slovakiya va Xorvatiyaga Mo'g'ullar istilosi. Hijriy 638-yil, melodiy 1240-yilda Mo'g'ullar Botixon boshchiligida hozirgi Ukrainaga, u vaqtda janubiy rus deylardi, qarab yo'l oldilar. 5-sentyabr kuni o'sha zamon rus knyazliklarining eng katta shahri va Kiyev rusining poytaxti Kiyev shahrini qamal qildilar va 19-noyabrga kelib, uni ishg'ol qilib, shahar xalqini qilichdan o'tkazdilar. Botixon janubiy rusning ulkan joylarini yakson va aksariyat xalqini qatag'on qildi. Mo'g'ul qo'shini rus yerlarini to'liq egallagandan so'ng ikki guruhga bo'lindi. Uning birinchi bo'lagi hijriy 639-yil, melodiy 1241-yilda Bayder boshchiligida hozirgi Ukrainaning shimoliy g'arbiy tomonida joylashgan Polshaga hujum uyushtirdi. Qo'shinning soni 70 ming edi. Ular Polshaga kirdilar va uning katta shaharlarini xonavayron qildilar. Polshaning podshohi nemis gertsoglaridan yordam so'rashdan boshqa chora topmadi, chunonchi Almaniya Polshaga qo'shni mamlakatdir. Almaniya gertsogi Genri kelib Polsha armiyasi bilan shartnoma tuzdi. 30 mingdan iborat nemis va polyak qo'shinlari Mo'g'ul qo'shini bilan to'qnashdi. Mo'g'ullar bu ikkala qo'shinni ham tor-mor qildilar. Vroslav shahrini va Polsha mamlakatini butunlay bosib oldilar. Ular hatto Germaniyaning ichiga Berlin shahrigacha yetib borib, shaharni vayron qilishdi va xalqini qirib tashlashdi. Ushbu mintaqaning o'zidan 27 ming odamni o'ldirgan edilar. Mo'g'ul qo'shinining ikkinchi bo'lagi esa ayni vaqtda Botixon, Kadan va Subutoy bilan birgalikda 3 kunda Galit shahrini ishg'ol qilib, Rusning g'arbida joylashgan Mojaristonga, ya'ni hozirgi nomi Vengriyaga jo'nadi. Mo'g'ul qo'shini bilan Mojar qo'shini o'rtasida shiddatli urush sodir bo'ldi. Natijada Mo'g'ullar Mojar armiyasini bitta qo'ymay qirib tashladilar va Mojaristonni, Vengriyani bosib oldilar. Uning poytaxti Budapeshtni xonavayron qilishdi. Mo'g'ul sarkardasi Bayder esa Mojaristondan chiqib janubga yo'l olgan Botixonga kelib qo'shildi. Ular yo'l-yo'lakay Slovakiya davlatini vayron qildilar va o'z hukmlariga bo'ysindirdilar. So'ngra Mo'g'ul lashkari Xorvatiyaga, hozirgi zamonamizdagi bo'linib ketgan Yugoslaviyaning bir respublikasi bo'lib turgan edi. Shunga qarab oqib keldilar va uni batamom yer bilan yakson qildilar. Bu bilan ular Xorvatiya va Italiyani ikkiga ajratib turuvchi Adriatik dengiziga yetib keldilar. Shu ondan e'tiboran Mo'g'ul imperiyasi Sharqiy Yevropaning yarmini o'z mamlakatiga qo'shib olgan edi. Mo'g'ul qo'shini Italiya, Avstriya va Germaniya chegarasiga yetib qolgan va bosqinlarini davom ettirsa bo'lar edi. Lekin hijriy 639-yil, melodiy 1241-yil o'ta muhim ish sodir bo'ldi. Mo'g'ul xoqoni O'xtoyxon dunyodan ko'z yumdi. Botixon bosqinni to'xtatib, qo'shinga sarkardalardan birini bosh qildi va o'zi esa Mo'g'ul xoqoni saylovida ishtirok etish uchun o'sha vaqtlar Mo'g'ulistonning poytaxti Qoraqorim shahriga yo'l olishga majbur bo'ldi. Botixon va Subutoylar Qoraqurumga qurultoy sari ketdilar. Hijriy 639-yilda olamning ahvoli. Hijriy 639-yil, melodiy 1241-yildagi olamning holatiga nazar solsak, quyidagilarning guvohi bo'lamiz. Birinchi, bu sanada Mo'g'ul davlati sharqdan Koreyadan boshlanib, g'arbdan Polshagacha, shimoldan Sibirdan boshlanib, janubdan Xitoy dengizigacha yetgan edi. Mo'g'ul davlati juda ham kengaydi va dunyoda yakka hukmronga aylangan edi. 2. Hijriy 644-chi, milodiy 1246-chi yil O'qtoydan so'ng Mo'g'ul xoqonligiga uning katta o'g'li Guyukxon o'tirdi. U otasi O'qtoy va bobosi Chingizxonlardek davlatni kengaytirish siyosatini olib bormay, ishg'ol qilingan mintaqalarda Mo'g'ullarni mustahkam o'rnashishiga e'tibor qaratdi. U Yevropa va Islom diyorlarida Mo'g'ullar hamlasini vaqtinchalik to'xtatdi. 3. Mo'g'ullar Islom olamining sharqini zabt etgan va Osiyoning ulkan qismini o'z davlatiga qo'shib olgan edilar. Ular bu o'lkalarda taraqqiyot manbalarini va ularga qarshi bosh ko'targanlarni tamoman yo'q qilgan edilar. 4. Islom olamining markazi, ya'ni Iroq, Shom, Hijoz, Misr va Yaman mintaqalari tarqoqlik va bo'linishda davom etayotgan Mo'g'ul qo'shini olamning katta mamlakatlarini zabt qilgan, u ham yetmaganday musulmonlar o'zaro urushayotgan va borgan sari o'rtalardagi tarqoqlik ortayotgan edi. Shuningdek, islom olamining g'arbiy qismi Liviya, Tunis, Mag'rib va Afrikaning g'arbiy mintaqalari muvahhidlar davlati parchalangandan so'ng butunlay bo'linib ketgan edi. Islom olamining sharqiy qismi Mo'g'ullar tomonidan egallangan, g'arbiy va markaziy qismlari esa tarqoq holatda edi. 5. Yevropa nasroniylari Mo'g'ullar bilan hamkorlik evaziga musulmonlar totgan alamdan o'zlari ham bahraman bo'lgan edilar. Ulardan 100 minglab yoki millionlarcha odamlar qirg'in qilindi, cherkovlari vayronaga aylantirildi, shaharlarga o't qo'yildi. Mo'g'ullar Rim katoliklari makonigacha yetib borgandilar. 6. Nasroniylar Mo'g'ullarning amallarini ko'rishdi. Mo'g'ullardan omon qolgan Yevropaning g'arbiy mintaqasi Fransiya, Angliya, Italiya va Germaniya podshohlari bu davr vaqtincha va albatta to'xtaydi. Ya'ni Mo'g'ullar bir kunmas bir kun urush qilishdan baribir to'xtaydilar deb o'ylar, ammo musulmonlarga qarshi salib yurishlarining umuman nihoyasi yo'q, ya'ni mana bu urush esa tugamasligi kerak deb bilar edilar. Nasroniy podshohlar katta sondagi nasroniylar Mo'g'ullar tomonidan qatl qilinganiga qaramay, musulmonlarga qarshi Mo'g'ullar bilan mukammal hamkorlik qilishimiz lozim deb o'ylar edilar. Nima sababdan salibchilar musulmonlar bilan urush muntazam, Mo'g'ullar bilan esa vaqtinchaligiga iymonlari komil edi? Chunki salib yurishi aqidaviy urush va musulmonlar bilan salibchilar o'rtasidagi dushmanlik diniy asosga ko'ra edi. O'z navbatida nasroniylar ikki toifaning biri boshqasining diniga kirmagunicha urush hargiz to'xtamaydi deb ishonar edilar. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودي و نصرانيلر تا سيز اولارنين دينيگه كيرمگونينگيزگچه هرگيز سيزدن رازي بولمايدلر بقره سوراسي 120-чи аятдан Моғуллар жанги ақидавий кураш эмасди. Ularning aqidasi bir qancha dinlar majmuasidan iborat bo'lib, o'ta kuchsiz va buzuq e'tiqod edi. Birorta Mo'g'ul sarkardasi mustamlaka qilingan o'lkalarda o'z dinlarini yoyganligini eshitmaganmiz. Ularning maqsadlari genotsid, ya'ni Mo'g'ullardan boshqa xalqlarni qirish Yer yuzini bosib olish, mol dunyo jamg'arish, ayollar va bolalarni qul qilish hamda madaniy yodgorliklarni yo'qotishdan iborat edi. Kim mana shu sifatlarga ega bo'lsa, unga hech qachon davomiylik nasib qilmasligi turgan gapdir. Yevropa nasroniylari mo'g'ullar tomonidan qirg'in qilinganiga qaramasdan musulmonlarga qarshi hamlaga shaylana boshladilar. Mo'g'ullar bilan elchilik aloqalarini tiklashga bor kuchlarini sarflashga kirishdilar. 7. Mo'g'ullar Yevropaning bir qismini bosib olganlaridan keyin Mo'g'ul qo'shinida aqidaviy o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Buning sababi ko'pgina Mo'g'ul sarkardalari Yevropalik nasroniy qizlarga uylanishlari bo'lgan edi. Shu tariqa Mo'g'ul koshonasiga nasroniylik dini kirib keldi. Bu esa salibchilarning Mo'g'ullar bilan hamkorlik qilish imkoniyatlarini tug'dirar hamda Abbosiylar xilofati va Shom diyorini ag'darishda salib va Mo'g'ul kuchining jamlanishiga yo'l ochar edi. 8. Yevropa salibchilari Misr va Shomdagi musulmonlarga qarshi jangda davom ettilar. Salibchilar Mo'g'ullardan qattiq zarba yegan bo'lishlariga qaramay, ular musulmonlarga qarshi urushni to'xtatmadilar. Ushbu kunlar Ayyubiylar hukmronligi o'zining so'nggi kunlarini kechirayotgan va o'zaro ichki urushlarida davom etayotganlari edi. Musulmonlar o'ta xatarli uchlik o'rtasida bir tomondan salibchilar, boshqa tarafdan mo'g'ullar va yana boshqa jihatdan musulmon amirlar orasida qolgan edilar. 9. Hijriy 640-yil 10-chi Jumadul Oxira kuni milodiy 1242-yil 12 dekabr juma kunining tongida Abbosiylar xalifasi Mustansir billah 51 yoshda olamdan o'tdi. U 16 yil 10 oy 27 kun xalifalik qilgan edi. Uning o'rnini o'g'li Mustasim billah egalladi. O'sha kunlarda u 30 yoshda edi. U Qur'onni ko'p tilovat qilish, tafsir, fiqh va xayrli amallari bilan mashhur, lekin siyosatdan bexabar va insonlarni ajratish qobiliyatiga ega bo'lmagan inson edi. U atrofiga nobob vazirlar tutgani ta'sirida xalifalikning zaifligi ortdi. Bu xususda kelasi darslarimizda batafsil gaplashamiz inshaalloh. 10. Mo'g'ullar bilan Abbosiylar xalifaligi orasida faqatgina Fors o'lkasining g'arbiy qismi xatarli Ismoiliya toifasining hududlari qolgan edi. Bu mintaqa kichik bo'lishiga qaramay o'ta muhim joy edi. Chunki Ismoiliya toifasi urushqoq va jangari guruh bo'lib, ko'plab qal'alar va qo'rg'onlari bo'lgan tog'li hududda yashar edilar. Ular Abbosiylar bilan muntazam kelishmovchilikda bo'lib, ular o'rnashgan joy Abbosiylar hamda Mo'g'ullar uchun juda xatarli mintaqa hisoblanar edi. Ismoiliya toifasi Abbosiylar xalifaligiga qarashli sunniy hokimlarni juda qattiq yomon ko'rardilar. Shu sababli ular sunniylarning ziddiga ko'p marta islom dushmanlari bilan til biriktirgan edilar. Bir safar nasroniylar, boshqa safar mo'g'ullar bilan aloqa qurishga harakat qilishdi. Lekin mo'g'ullar Ismoiliya toifasiga ishonmadilar. Chunki mo'g'ullar yer kurrasida o'zlaridan boshqa quvvatga ega bo'lgan biror toifaning bo'lishini xohlamas edilar. Xulosa shulkim, yangi mo'g'ul xoqoni Guyuk ibn O'qtoy bepoyon mamlakatini mustahkamlar, salibchilar mo'g'ullardan qattiq zarbalar yegan bo'lsalar-da, musulmonlarga qarshi mo'g'ullar bilan hamkorlik yo'llarini axtarar, musulmonlar esa o'zaro kelishmovchilikda davom etar edilar. Omma musulmonlar bir tomondan mo'g'ullar, boshqa tarafdan salibchilar va yana musulmon amirlar bosimida qolgan edilar. Birorta musulmon amiri mamlakatni qutqarish va musulmon asirlarni ozod qilishga kirishmadi. Ularning sa'y harakatlari o'zlari istiqomat qilayotgan sultonligini kichik xoh katta bo'lsin mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Vala havla vala quvvata illa billah. Mo'g'ul bosqinining vaqtinchalik to'xtashi. Guyuk ibn Uqtoy urushlarni to'xtatib, mamlakatini barqaror qilishga qaror qildi. U 7 yil, Hijriy 639-646 yillar, Melodiy 1241-1248 yillar mobaynida hukmron bo'ldi va biror yangi hududga hujum uyushtirmadi. Buni ko'rgan yevropalik salibchilarning musulmonlarga qarshi mo'g'ullar bilan hamkorlik qilishga umidlari qaytadan uyg'ondi. Guyuk xonning onasi Turakina xotin nasroniylikni qabul qilgan edi. Bu esa Guyuk xonning nasroniylarga yo'l ochib berishiga turtki bo'ldi. Katolik Rim papasi Innokentiy 4-chi Hijriy 643 yil, Melodiy 1245 yilda Guyuk xonga maktub yo'llab bir hay'at jo'natdi. Vaholanki Rim bilan Mo'g'uliston poytaxti Qoraqurum orasidagi masofa 12 ming kilometr edi. Bu hay'atning maqsadi Shom va Misrdagi musulmonlarga qarshi urushda Mo'g'ullar bilan birlashish taklifi edi. Yevropa va Rus nasroniylari chekayotgan Mo'g'ul zulmini ko'tarish Rim papasi xayolining bir chekkasiga ham kelmadi. Chunki Mo'g'ullar bosib olgan Yevropaning kattagina qismi va Rus o'lkalari pravoslav yo'nalishida edilar. Katoliklar hay'ati Qoraqurumga kelishdi va Innokentiy 4-ning Guyuk xonga yo'llagan maktubini unga taqdim etdilar. Guyuk xon maktubni o'qidi. Unda musulmonlarga qarshi harbiy amaliyotlarda birlashish istagi va nasroniylikka da'vat ham bor edi. Ya'ni Innokentiy 4-chi aqida asosida jang qilishni taklif qilgan edi. Mo'g'ul xoqoni Rim papasining bu taklifini haddan oshish deb sanadi. Maktubda yer kurrasidagi hukmron davlat boshlig'idan dinini o'zgartirish talabi qo'yilgan edi-da. Mo'g'ullar ichiga nasroniylik kirib borayotgan bo'lsa-da, Mo'g'ul xoqoni buni chegaradan chiqish deb hisobladi. U hay'atni rad etdi. Bitta shart bilan ularning taklifini ijobat qilarini aytdi. Bu shart butun g'arbiy Yevropa, ya'ni Angliya, Fransiya, Germaniya, Italiya va boshqa davlatlar podshohlarining Mo'g'ulistonga kelishlari, Mo'g'ul xoqoni bilan do'stlashishlari va unga itoatga kirishlari edi. Shundan keyingina ular bilan hamkorlik qilishini so'zladi, lekin bu shart Yevropa podshohlariga ma'qul kelmadi va bu taklifni ular ham rad qildilar. Shunday qilib, birinchi hamkorlik talabi suvda yozilgan bitiklar kabi so'ndi-yu qoldi, alhamdulillah. Lekin katolik papasi Innokentiy 4-chi noumid bo'lmadi. islom olamiga hujum qilish hamiyati va rag'bati bor mo'g'ul qo'mondonlarini qidirishga kirishdi. Mo'g'ul davlatidan g'arbda Ozarbayjon va Fors o'lkasida o'rnashgan urush qilish va tajovuzni yaxshi ko'radigan mashhur mo'g'ul sarkardasi Bayjo deganni topdi. Rim papasi Innokentiy 4-chi muvaffaqiyatsiz 1-chi hay'atdan 2 yildan so'ng Hijriy 645-yil Melodiy 1247-yilda Bayjo'ga elchilarini yo'lladi. Rim papasi qo'mondon Bayjo'dan katta umidlar qildi. U esa bordi-yu salibchilar Shom va Misrga hujum qilsalar, o'sha mintaqadagi musulmonlarni Abbosiylar xalifaligi himoya qilish bilan mashg'ul bo'lib qoladida, shunda fursatdan foydalanib, bu o'zi Iroq yerlariga bostirib kirishiga imkoniyat tug'iladi deb fikr qildi. Lekin unda Innokentiy 4-chi yoki boshqalar bilan shartnoma tuzish vakolati yo'q edi. Shu sababdan u Guyuk xonga bog'landi. Ammo u hujum uyushtirmaslik va Yevropaning kattalari unga itoat uchun kelishlari lozim degan fikrida turib oldi. Nasroniylarning ikkinchi hamkorlik o'rnatish yo'ldagi sa'y harakatlari ham bekorga ketdi, alhamdulillah. O'sha vaqtlarda Fransiya qiroli Ludovik 9-chi Misrga 7-chi salib yurishi nomi bilan ma'ruf bo'lgan mashhur salib yurishiga hozirlandi. Ludovik 9-chi Hijriy 646-yil Melodiy 1248-yilda Qibris, Kipr orolida islom o'lkalariga qarshi urush qilish uchun Fransiya va boshqa nasroniy qo'shinlarni to'play boshladi. Ikkinchi bor hamkorlik taklifi ham natija bermagan bo'lsa-da, nasroniylar mo'g'ullar bilan ittifoq tuzish umididan voz kechmagan edilar. Ludovik 9-chi Qibris, ya'ni Kipr orolidan Guyuk xonga 3-chi hay'atini hadiyalar, sovg'a salomlar bilan jo'natdi. Hay'atning bosh a'zolari ikki rohib Davud va Mark deganlar edi. Ular Mo'g'ullar poytaxti Qoraqurumga kelganlarida Guyuk xon dunyodan ko'z yumgan edi. Bu hodisa Hijriy 646-yil Rabiul oxir oyida Melodiy 1248-yil avgust oyiga to'g'ri kelgan edi. Uning o'rniga uchala farzandi ham kichik bo'lgani uchun beva xotini o'g'il qo'ymish bosh bo'lgan edi. U 3 yil Hijriy 646-649-yillarda Melodiy 1248-1251-yillarda hokimiyat tepasida turdi. O'g'il qo'ymish salib delegatsiyasini iliq kutib oldi, lekin Guyuk xonning o'limi natijasi o'laroq yuzaga kelgan muammolar va ayol kishining boshliqligini hazm qila olmagan Mo'g'ul sarkardalari sanoqsizligi tufayli ularga uzr aytdi. Zero Mo'g'ul imperiyasi qattiq qo'llik, istibdod va hukmronlik ustiga qurilgan edi. Shuning uchun ular imperiya boshlig'i jur'atli erkak kishi bo'lishini talab qilar edilar. Xullas, 3-chi salib hay'ati ham quruq qaytdi, alhamdulillah. Shunda ham Ludovik 9-chi urushdan bosh tortmadi. Hijriy 647-yil Melodiy 1249-yil Misrdagi Dumyotga bostirib keldi va uni egalladi. 7-chi salib yurishi shu tariqa boshlandi. Bu haqda hali batafsil suhbat quramiz inshaalloh. Manguxonning xoqonligi. Buyuk xonning xotini saltanat ustida uzoq turmadi. Mo'g'ullar ayol kishining boshqaruviga taskin topmadilar. Hijriy 649-yil, milodiy 1251-yil bu Zulhijja oyi milodiy aprel oyiga to'g'ri keladi. Mo'g'ullar shurosi qarori bilan Manguxon Mo'g'ul xoqoni bo'ldi. Manguxonning Mo'g'ul saltanati ustiga kelishi Mo'g'ullar siyosatida katta burilishga sabab bo'ldi. U Mo'g'ul imperiyasi asoschisi bobosi Chingizxonga va amakisi O'qtoyga o'xshab qattiq siyosat yurita boshladi. Manguxonning ilk fikri Abbosiylar xilofatini ag'darish, Misr, Shom va Afrikani egallash bo'ldi. Lekin ming afsus, o'sha kundagi musulmon amirlarning saviyasi voqelikda sodir bo'layotgan hodisalardan ancha orqada edi. Mo'g'ullar Guyxon, so'ngra xotini o'g'il qo'ymish davrida 10 yil, Hijriy 639, Hijriy 649, milodiy 1241-51 yillar davomida urush qilmadilar. Shu muddatda islom olami sharqiy qismining yarmi mo'g'ullar zulmi ostida qolgan bo'lsa-da, hokimlar, xalqlar, hatto ba'zi ulamolar ham buni unutib qo'ydilar. Vaholanki, bu zulm ko'rayotgan xalqlar Abbosiylar xilofati Shom, Misr va Hijozga juda yaqin mintaqalarda edilar. Bu davrdagi voqealarni yoritgan tarixchilar ham Mo'g'ullar to'g'risida biror narsa yozishmagan. Misol tariqasida Ibn Kasirning Al-Bidayatu va Nihaya kitobini olsak, Hijriy 639-649-yillar oralig'ida Mo'g'ullar haqida bitta kalima topmaysiz. Go'yo Mo'g'ullar ishi hal bo'lgan bo'lsa. Albatta, Ibn Kasir rahimahulloh Mo'g'ullar zamonidan keyin yashaganlar va o'sha davrning tarixchilaridan naql qilganlar. Biroq Ibn Kasir o'sha vaqtlarda Iroq, Misr, Shomdagi voqealarni juda odatiy holatdek kechganini zikr qiladilar. Aytib o'tilgan hodisalar iqtisodiy qiyinchilik sababli xalifa faqir kishilarga ehson qilgan, vabo tarqalib so'ng yo'qolgan, kimdir madrasa, boshqasi ziyofatxona va yana bittasi kasalxona ochgan, falonchi adib, shoir yoki pistonchi vazir o'lgan va hokazo. Minbarlar ilm halqalarida xutba qiluvchi Mo'g'ullarning xatarini bayon etuvchi bosib olingan joylardagi musulmonlarning musibatlarini eslatuvchi olimlar va xalqni jangga hozirlab tayyorgarlik tadbirini oluvchi amirlar o'sha zamonda mavjud emas edilar desak xato bo'lmasa kerak. Kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi deyilganidek, bu davrda aytganimizdek, islomning haqiqatini, Alloh yo'lidagi jihodni bayon qiluvchi olimlar va xalqni ergashtiruvchi amirlar yo'q bo'lganini ularning kelajak tarixlari ravshan qilgan edi. Mo'g'ullarning xabari va qilayotgan ishlari o'sha zamondagi musulmonlarga yetarlicha ma'lum etilmaganidan tarix kitoblarida ham zikr qilinmay qolgan o'sha davr 10 yillik tinchlik davri. O'sha kunlardagi hodisalar yaqinda sodir bo'lgan Chingizxon boshchiligidagi 1-chi Mo'g'ul bosqini va O'qtoy qo'mondonligidagi 2-chi Mo'g'ul bosqiniga o'xshash yoki undan qattiqroq va yomonroq yangi Mo'g'ul hujumi yuzaga kelishiga ishora edi. Musulmonlarning itoatgo'yliklari qancha ortsa, Mo'g'ullar yoki ulardan boshqalarning tamalari shuncha ziyoda bo'lardi. Har qachon musulmonlar bir narsani e'tiborsiz qo'ysalar, ummat dushmanlari dast avval o'sha narsaga, so'ngra undan boshqasiga ko'z olaytiradilar. Bu botil ahlining o'zlarining sunnatlaridir. Manguxonning yordamchilari. Manguxonning zabardast 3 ukasi bo'lib, taxtni osonlik bilan qo'lga olishda unga ko'makchi bo'lgan edilar. U kuchli, sermulohaza sarkarda bo'lib, xoqon bo'lgan kezdan boshlab Abbosiylar xalifaligini ag'darishni o'ylay boshladi. Bitta ukasi nomi Ariq Buqo Qoraqurumda Manguxonga mamlakatni boshqarish ishlarida yordamchi bo'ldi. Ikkinchi ukasi Quboloyga Xitoy va uning atrofidagi shaharlar, 3-uchinchi ukasi Hulaguga esa Fors va uning yonveridagi mintaqalar hokimiyatini topshirdi. Abbosiylar xalifaligi qarshisiga chiqqan Mo'g'ul sarkardasi Hulagu ibn To'lixon ekanligi ko'pchilikka ayon. U bobosi Chingiz xonga Allohning la'nati bo'lsin ularga juda-juda o'xshagan qonxo'r, zolim, biror insoniylik tuyg'usi bo'lmagan kimsa edi. Manguxon davlat boshqaruvini qo'lga olgandan so'ng qay tarzda siyosat yurg'izdi. Fors mintaqasiga hokim bo'lgan ukasi Hulagu nima ishlar qildi? Abbosiylar xalifasi Mu'tasim qanday tayyorgarlik ko'rdi? Kabi savollarga kelajak suhbatlarimizda javob topamiz inshaalloh. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga ko'rni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi. Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolidlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi dinu imoning? Senga yordam berar Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, iymoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda yomg'irdek yog'dirib yovgan o'zgan daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irni yog'dirib, yovga o'q uzgan, daryoni to'ldirib, qonlar oqizgan, tog'larda kezgan u, dengizda suzgan, botir o'g'lonlaring haybati qayda, tog'larda kezgan u, dengizda suzgan, botir o'g'lonlaring Haybat qayda taqvoying qaydadir Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz.